فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen walba xilliyadan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda Islaamiga ee Alfurqaan. marka laga reebo habeennimada Sabtida ah, waa 13ka bisha Safar sanadka 1442 Hijriyada oo waafaqsan 29ka bisha Sagaalaad sanada 2020. qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah: boqorka Kuweyt Sabaax Al Axmedi oo ku geeriyooday waddanka Maraykanka; xukun qisaas ah oo ka dhacay wilaayadda Islaamiga ah ee Hiiraan; faahfaahin ku aadan xukunkaas ayaad dhagaysan doontaan; maxaa u sababah ciidamada Bangaraf ee Maraykanka ku shaqaysto inay laba jibaaraan dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka ku dhaqan shabeellaha hoose; waxaan idiin soo gudbin doonaa falanqeeyayaal ka hadlaya sababaha ka dambeeya in Maraykanka iyo kuwa uu wato ay laayaan dadka rayidka ah; iyo waxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed. munaasabad ka dhacday degmada Tiyeglo ayaa lagu soo gabagabeeyey dowro muddo 7 bilood u socotay macallimiinta dugsiyada qur'aanka degmadaas. caawa waxaad dhagaysan doontaan qayb ka mid ah kelimaadka laga jeediyey munaasabadda. dadweynaha dhagaysta idaacadda Islaamiga ee Alfurqaan maxay u sababeeyeen falalka kufsiga ah ee ku soo badan iyo goobaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban? waxaad maqli doontaan dad aragti inoo duubay iyo aqoonyahan aynu ka waraysanay sababaha ka dambeeya kufsiga. qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad dhagaysan doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag. qodobadaasoo idil goor dhow ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada, balse aan ku horayno qodobka ugu horeeya. boqorka Kuweyt Sabaax Al Axmedi ayaa ku geeriyooday waddanka Maraykanka. boqortooyada waddanka Kuweyt ayaa ku dhawaaqday inuu geeriyooday boqorkii waddankaas Sabaax Al Axmedi oo sanadihii ugu dambeeyey xanuunsanaa. Sabaax Al Axmedi ayaa ku geeriyooday waddanka Maraykanka isagoo jira 19 sano, waxaana uu halkaasi u joogay howlo caafimaad maadaama sanadihii u dambeeyey uu xanuuno la daalaa dhacayay. waa madaxweynihii 15aad ee waddanka Al Kuweyt iyo kii 5aad marka loo eego tan iyo intii waddanka Al Kuweyt uu xurriyadda ka qaatay gumaystihii Ingiriiska. telefishinka rasmiga ah ee dowladda Al Kuweyt ayaa baahiyay qabarka la xiriira geerida boqorka Al Kuweyt isagoo soo xiganaya madaxtooyada waddankaas. maxkamadda shareecada Islaamka ee wilaayadda Hiiraan ayaa maalintii shalay gelinkii dambe fagaaro weyn oo ku yaalla degmada Ceel Cali waxay ka fulisay xukun qisaas ah. xukunkan ayaa waxaa lagu fuliyey nin horey u dilay nin kale oo ku sugnaa isla wilaayadaas, Xasan Aadan Cali oo 44 sano jir ah, ayaa lagu fuliyey xukunka qisaasta, kaasi oo si kasah u dilay Xasan Cismaan Ibraahim, sida uu ka dhawaajiyey mid ka mid ah qudaada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. alxamdulilaahi rabbil caalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحايمد محكمة ولايدة إسلامية دقمد أهل علي كو عدامو آدن عثمان لبو فاضمو محمد حسين أيغو دعوك حسن آدن علي da'diisana ay tahay 44 sano jir, waxayna dhaheen wuxuu naga dilay Xasan Cismaan Ibraahim si kas ah, wuxuuna ku dilay dhowr xabadood madaxa ilaa jilbaha ayuu ugu dhuftay. sidaas darteed waxaan shareecada Islaamka ka rabnaa in loo qisaaso, waxaana u wakiilanay qisaaskaas adeerkayna Aadan Ibraahim Maxamuud. jawaab: waxay maxkamadda jawaab ka dalabtay eedaysane Xasan Aadan Cali, wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waan dilay Xasan Cismaan Ibraahim si kas ah, asagoo gurigiisa jiifo xilli habeen ah. waxaana ku dhuftay madaxa ilaa jilbaha dhowr xabadood oo rasaas ah. intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwada iyo jawaabta ahayd qiraal, waxay u bandhigtay waliyudamka afis diyo iqisaas, waxauna doortay qisaas xukun. maxkamaddu waxay ku xukuntay xasan aadan cali qisaas. xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa, waxaana loo cuskoday qowluhu tabaaraka wa tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunha bilunha faman cufiya lahu min akhiihi shay-un fattibaacun bilmacruufi waadaa'un ilayhi biixsaan dalika takhfiifun min rabbikum waraxma faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacalakum tattaquun. waqowluhu sala allahu calayhi wasalam: laa yaxillu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ila biixda thalaath an nafsu binnafs ilaa aakhiri alxadiid rawaahu albukhaariy. haddana waxaa lasii gudagelayaa tanfiidkii, wabilaahi towfiiq. waa hagaag idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaad la socotaan. qaybaha hore ee dhuuxa ayaan ku guda jirnaa. shalay ciidaman ka tirsan bangaraaf ayaa dad shacab ah ku dilay deegaanka leego ee shabeellaha hoose. dhacdadaas aad ayaa looga xumaaday. mana ahan markii ugu horreysay ciidamada bangaraaf ay si bareer ah u laayaan dad shacab ah. falanqeeyayaasha axmed cabdulaahi iyo maxamed nuur ayaa waxaan wax ka weydiiyey sababaha ka dambeeya in markasta maraykanka iyo kuwa uu wata ay laayaan dadka rayidka ah iyo waxa la gudboon dadka soomaaliyeed. bismillahi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed. ilaahay baa ku mahadsan tabaaraka watacaala. waxa weeye ma taqaanaa ina fahansiiyey gaalada dhagarteeda iyo xumaanteeda. arrintaasi waa arrin aad u foolsan oo muslimiinta meel kasta ay joogaan ay wax ka dabanaan, oo gaaladan awalba dhibaato ayay ku haysay nimankan xukunka ee maraykanka uu tababaray. marka anigu fikirkeeda waxay la tahay arrintaasi arrin foolsan inay tahay, oo aad ma taqaanaa muslimiinta la rabo inay uga dhiibiyaan meel kasta ay joogaan, gaar ahaan mujaahidiinta maanta ee xilkooda iyo mas-uuliyadooda ilaahay saara dadka inay u gargaaraan. maxamed nuur, maxaad raacinaysaa dadka lagu laayay leego? walaal, horta waa dadku dadna ilaahay bay rumaysan yihiin, dadna gaalo way in garab in dadka muwaxidiinta ilaahay ku xiran, aakhara rumaysan, qabri rumaysan, qiyaamo rumaysan, in sidaa loo gelahay walaal shaqo hadda bilaabatay maahan, waa shaqo weligeedba jirtay weeye. ilaahay dadku wuxuu yidhi: huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun waminkum mu'min. alla waa ka warhayaa ummadan qayb taladiisa iyo warkiisa bay qaadatay mu'miniin baa la yidhaahdaa, qaybta kalena gaalo weeyaan. gaal iyo mu'minna hadday salaam way iska shaqeeyaan. haddii gaalka lagu horeeyana waa uma dilaya, haddii mu'minka lagu horeeyana waa uma dilaya. dadka muwaxidiinta ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana watacaala: istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum. alla ajiiba rasuulkiisa raaca calayhi salaatu wasalaam talada iyo siyaan qaata waxayga noolaynayana waxaa weeyo ay culimada ku fasireen ama waa jihaadka ama waa qur-aanka kariimka. dadka horta shalay meesha lagu laayay hadday dad muwaxidiin ahayeen, ilaahay jalla wacalaa shahaadadooda ka aqbalan leena. qadarkii iyo qoraalkana waa shay iska qoran weeyo, ma garab. waad mahadsantahay maxamed nuur, waa kugu soo noqonayaa, balse markaan waxaan siinayaa axmed cabdulaahi. waxaa sii badanaya dilalka ay geysanayaan ciidamada soomaalida ah ee u shaqeeya shisheeyaha, maxaa taasi ugu wacan? waxaa ugu wacan de waxa weeye kufriga maanta jiro ee waddanka ku faafay, waxa weeye gaaladu ay ku faafinayso inay diinka islaamka ay la dirirto, muslimiintu ay diinkooda ka wareeriso, baatilka ay wadaan inay hirgeliyaan ayaa wuxuu yahaba in markaa dadkii markaa la xumeeyo oo islaamkii ay taageerayeen iyo wanaaggii ay wadeen ummaddii la nacsiiyo, muslimiinta la nacsiiyo, dhibaatada lagu badiyo, si markaa ay muslimiintiiba u nacaan iyo mujaahidiintiiba ay u nacaan, ma garab. taas ayaa sabab u ah markaa ayagana ujeedii ka leeyihiin inay ummadda ay waxa weeye iyo waxay rabaan dadka iyo mataqaanaa islaamkooda iyo diinnimadooda diintooda inay isu diidaan, dhibaatadaas ay ka shaqeeyaan doonayaan. dadka la laayay waxay ahaayeen dad shacab ah. Mareykanka iyo xulafadiisa waxay warbaahinta ka sheegtaan inay ku wajahan yihiin Al-Shabaab oo ay dagaal kula jiraan. Marka maxaa loo beegsaday dadkaasi? Su'aashaasi waxaan siinayaa Maxamed Nuur. Qoomka iyo wax loo laayay horta waa sida ayada ay cadaysay oo maana qabo minhum ilaa yu'minu billaahi way moogta. Waxay u arkayaan dadkaasi dad ayagu inay dulaystaan oy waxaa weeyaan cabiidistaan oy addoomo ka dhigtaan inay u noqdaan unbay rabaan. Waxaa qalbiga kaga jira sida Ilaahay sheegay buqdigooda iyo caradooda iyo waxa weeye wax qalbiga kaga guntana kaga mirada ee gaalnimada unbay dadku u laynayaan. Wax kaleeto dadkaasi hadda loo laynaya baa keliya waxaa loo laynayaa markaan fikradayda ka dhiibto dadka ayaga ah feed allihiidan abuuray addoomo ugu tihiin, feed allihiidan abuuray taladiis u qaadateen, fee allihiidan abuuray waxa weeyaan ad ugu xiran tihiin qalba dabcan walaalo haddii ayagu ay asaga yeeli lahaayeen Maraykanka dadka muun laayeen moogta. Maxamed Nuur, bangaraafta waa lagu shaqaystaa, xilliyada qaarna waa la iska soo eryaa, iyagoo ummadda dhibaato u geystay isla markaana aanan awoodin inay ka mid noqdaan bulshada. Maxaa talo iyo naseexo ah oo u jeedinaysaa? Agar waxaan kula talin lahaa ninba daraan hadlay moogta aruu siyaasina ma ahayne, wuxuu ka hadlayay qadiyad ku saabsanayd balad xawo. Wuxuu yidhi laba murtad ba fareer isdhaafsata, kuwa marka hore ay sii joogeen, kuwana marka dambay yay yimaadeenoo waxaa keensaday omiilkan farmaajo loo yaqaano. Kuwa kale waxaa wataa midka kalaatay asna ciberka ahaa dhismaaya fadhiyo axmedoole. Axmedoole wuxuu ku khudbeeyey meesha asmadow la yidhaahdo, farmaajana xabaru kasoo khudbeeyey. Labada ciidanba marka waxay isku taabteen meesha loo yaqaano balad xaawo dagaalba dhex maray oo maatii ay barakeeyeen oo busubiina magaalada iska deganayd. ayagu marka fariima isdhaafsada wuxuu yidhi ninkii murtadkaa ee dhanka farmaajo ka hadlahay qoladan wuxuu yidhi magaalada leh shabaab baan ka xoreynaynaa, qolo nabadiidaan ka xoreynaynaale. Wuxuu yidhi shabaabkii baa dhaamay buu yidhi kuwii axmed madow ku jeeda moogta shabaabka ka rooraa buu yidhi. Wuxuu shabaabka oga rooraa ku yidhi shabaab magaalada dhowr goor bay soo weerartuu yidhi hal maalina gurina gantaal kumayn dhufanin buu yidhi, hal maalina gabad mayn kufsanin buu yidhi, hal maalina guri mayn dabayaqaysanin buu yidhi. Dadkay maamulayaa buu yidhi shabaabku magaalada markay imaadaan buu yidhi waxay beegsanayeen, ciidamada beegsanayeen buu yidhi, waxay edbinayeen casharadii duruustay siinayeen waxay ahayd buu yidhi ciidamadaasay ahayd buu yidhi ma garab, ayagiiba islacanadaayo wixii kan kale hadduu falgeysto kii kale lacanadaayo ma garab. Cawaamnimadooda iyo amiilnimadooda adeeroo iyaga isdareemaya. Hadda waxaan oran lahaa qolada ayaga ahee lagu adeegto sida engi loogu adeeganayo. Waxaan dhihi lahaa horta kolba haddaa hada damiir yeelan weydeen oo ilaahay ku xirnaan weydeen dadkan dad damiir la ka dambeeya, dad ka dhanqadaa ka dambeeya, dad ay isku diin yihiin baa ka dambeeya, dad ay isku aakhira yihiin baa ka dambeeya ma garab. Waxaan dhihi lahaa waa loo danqani idinkana waxa weeye haddaad ku faraxdeen in dadkaasi muwaxidiinta kalba intii loo soo tilaabo dhowr kooxadoo laga dulo ama maalin la baqeeyo ama maalin waxa weeye la basaaso ama maalin ciidamo aan isoon la yiraahdo kusoo duulay akhlaaqda muslimiinta hadday usoo adeegsadaan adeer waxa weeye dadkaasi weligeed bay hawsha jirtay oo muwaxid saanba loo geli jiray. Waxaan dhihi lahaa khaladkii hore ay u sameynayeen unbay haddana kana qayb ka tahay muslimiinta. Waxaan dhihi lahaa fadhiga laga kaco, kii waxa weeye dugsi dhigaya fadhiga ka kaco. Marar badan waxaa soo noqnoqday falalka ay geysanayaan ciidamadan. Axmed, dhankaaga sidee la isaga difaaci karaa ciidamadan horarka ah ee caadaystay inay laayaan dadka ku dhaqan qaybo ka mid ah Shabeellaha Hoose? Waxaa looga hortegi karaa in Ilaahay subxaanahu watacaalaa si daba loo rumeeyo, ilaahay lagu kalsoonaado, layska dhiciyo muslimiinta meel kastay joogaan, nin iyo magaalo loo darbado. Waxa weeye ninkii waxa weeye xamis mataqaanaa xabad qaadan kara iyo ninkii waxa weeye salaar qaadan karaba, in maanta mujaahidiinta garabkooda la istaago oo hadda kahortagooda mujaahidiintaaba u taagana la garab siiyo dadka deegaanadaa joogo ama mataqaanaa ah deegaanadaas ku nool ama xoolaalihi ha noqdaan dareemihi ha noqdaan maryamadaan ha noqdaane, in markaa mujaahidiinta la garab istaago waxa weeye nimankaas dhanka xabadda laga jeliyo. Ugu dambeyntii, Maxamed Nuur, Maraykanka wuxuu sheegtaa inuu la dagaalamayo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Haddaba maxay tahay danta Maraykanka uu ka leeyahay Soomaaliya? Adeer, danta Maraykanka Soomaaliya ka leeyahay waxa weeye dadkaasi inay Ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisu ay yihiin buu u diidan yahay. Danta kale uu ka leeyahay waxa weeyaan keliya Maraykanka meeshaad aragtay uu ka soo baxay halkan uu yimi danta waxa weeye inay marnaba dadkaasi dadnimadooda ay kor u soo baxeen ma garab. دقاله ذنين وسكا ورسله أي أيقو شقيان أصدقو شقيان وحي شقيان وخطاته انت كلاو فاهم وايانا ودلو أولايو هذا كي سيدان كي سمريسان كأولاي هاي قف موحد أدون كأينو كنا ورا الله مالين كموسى فكرين حذين كموسى فكرين مقرب بل كاسي يدين تاي هاي سامبا هدي سيدا حبا أصدقو إلا تاي وقصة الله وحود دون إياه إني هاسة قدام سنادان بط كان بط يعني أنا وحدة فهمين وأغلب أنا لهين وإبر كودة وحدة برينين وحدة أورينين وحدة مقلينين وحدة أركينين بس كنا وضعنا مجرد قف وحنا أنا أورينين أصلا كي بكهرا وحوي عندنا أنا لهين لكن إسكت صعبة عندنا أنا لهين إسكت صعبة لجينا أنا وحدة كم مقلين إسكت صعبة أو وحي في أنا السماء يوحي يعني سماء أن كل جرين ده كائن نظام بره مريكة مجرد هذا المرق وحنا لهين هاي وحال إذا رسم عليه كم ما له منك خير كيس الواشرة والمساق عدين منك عليك أصلفاء كينة أصلفاء كينة ساكة فكينة ما رح لغيرها هيرو أمنا تميز يكون يالان إنا تساق ويستوي بك هذا روحان به لها اللاغة والقبل للمسلمين إسكاليين ويدة جناية أولي بالتاريخ لأو كحصو استوحاول يوم مال خبكار هذا هو أول فمال هو أدي إلهي فضلي سبحانه وتعالى وحان كحصو استو أفلام تأسو دياريين بكاسي موجاهدين تا فيلم كوابا كحصو استو هذا فمنه ارتويت انا الظامي وهقاق دقمد افقويا وحالاقو كفصدي لبها وينا محاو صوبها كفصيقا صوبادان ايا اقونيها نرمها سيانو كوريسان ايا يانو يدين سو قدبين دونا لكن مركان كسو دوادا وربحين وريهن عبد السمد وكو ايقا يو كفصيقا افقويا لوقو قيستيها وينكا falkan kufsiga ah ayaa waxaa lagu lacay laba haween ah oo ku sugnaa degmada Afgooy ee Shabeelaha Hoose mid ka mid ah haweenka la kufsaday ayaa daadeeda lagu sheegay 90 jir waxaana falkan geystay ruux la shaqeeya ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay xira ciidanka way degmada Afgooy ku leeyihiin ciidamada shisheeye meel u dhow ayuu kufsiga ka dhacay iyadoo laga dayrinayo xaaladeeda caafimaad haweenida daada ah ee uu kufsaday ruuxan la shaqeeya shisheeyaha mid kamid ah weenka la kufsaday oo codkeeda la bedelay ayaa la hadashay warbaahinta waxina sheegtay inuu awood u sheegtay uu ku cabsii galiyay seef markii uu kufsiga geysanayay niku ay la qabsaday ana daraa u jeedo way xambaar dhulka sidee lama tabii mar baraha way mar dhaba way ibni yara walaad kuni ma askeen oo sabar ajdu kurkan yaskii wana xubo markaas in ka way ogashanaagtan maxay irabta ayo ama isi seefta ku jeey seefta kan وسوف يجي سيرتكم مدرسة يصير على كذب يكون دسبرة هذا قصني غير يروي صار عدوت واي إذا صار جوا سبتي غير يروي مذو واي وجود عمل ها لو كل جد لما كلي هي بيا لو كنت مشي على لكن لما كلي كنت يركي لكتي يركي وقبل كريو مين الكتو يدي إسلامي ما تاس falalka kufsiga ah ayaa ku badan deegaanada ay dalka ka joogaan shisheeyaha dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dhowr bil ka hor ayaa isla degmada Afgooy lagu kufsaday laba gabdhood oo 3 jir iyo 4 jir kala ah kuwaas oo ilaa hadda eheladooda ay cadaalad darro tabanayaan sidoo kale magaalada Muqdisho dhawaan waxaa ka dhacay falal kufsi ah kuwaas oo ka mid yahay mid ay ciidamada dawladda federaalka ah u geysteen wiil yar oo gurigooda ku sugnaa waad mahadsantahay Cabdi Samad dhanka kale Ibnu Muflih oo jooga dalka dibadiisa ayaanu ka wareysanay sababaha ka dambeeya kufsiga ku soo badanaya Soomaaliya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waxaan salaamayaa ikhwada meel kasta ay joogaan dadka muslimiinta ah waxaan si gaar ah u salaamayaa walaalaha daadiye barnaamijka amaadada la furqaan daadiye kana shaqeeyay jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum kufsiga maxaa sababahaaya horta kufsigan waxa Soomaali taqaanay ama dhaqan u ahaan jiray ma ahayn wixii ka horeeyay burburkii dawladda cilmaaniga ahayd ee shucuuyada ahayd wixii ka horeeyay kufsigu wax naadir ah oo hal mar dhacay uu ahaan jiray haduu markaa dhacana xeer buu ahaan jiray dadku u yaala gobolada qaarkood ninkii gaar kufsada waa la dili jiray gobolada qaarkoodna waa la masaafurin jiray kuwa qaarkoodna shuruuc kale ka taalay oo xeer ahayd oo dadku dhaqmi jireen diin bahaanina taas markaa waxay sababaysaa horta burburkii markuu dhacay oo hawshii ay halkaa ku dhamaatay in ii sheegay dadkii ay ku dhiiradaan inay gabdhihii kufsadaan Ibn Muflih xilligii hore markii laga tago maxaa u soo baah waqtiyadan inay soo kordhaan falalka kufsiga ah waqtiyahan dambe maxaa sii kordhay saddex qodob baa meesha ku jirta saddex qodob meesha ku jirta waxay tahay koow hay'ado gaala ah oo ku qaraabta ama ku shaqeysta mowduucan ku shaqeysta ayaa jira soona bilowday awoodooda xoog galay soo bilaabatay wixii burburka dambeeyay qoladaas markaa dhiirigelinaysa dhaqaale ku bixinaysa in dumarka la kufsado waxaan maqlahayay iimaan dhaweed gabadh yar oo 10 jir oo la kufsaday kuwa 4 jir waan maqlahayay islaam 18 sano jirta waan maqlahayay bal islaam 18 sano jirta ninka hunguri ka deehaya ama gabadh yar 4 jir hunguri ka deehaya ma isleedahay waa nin dan asaga iyo shahwo asaga haysa arintaas u sameeyay anu kulli fikirka yarka maaya waa mashruuc dhaqaale lagu qaato waa mashruuc lagu talagalay dadka in lagu fasaadiyo lagu aafeeyo halna waa in loogaada sideedaba sababta keentay in mashruucan uu soo bato maxay tahay waxay tahay sababta keentay dadkan Soomaalida laba janib ay ka dhaqanaayeen labada janib ay ka dhaqanaayeen intii burburku uu jiray waa labada janib ay ku badbaadeen dumarkooda oo asturan iyo culimadooda oo dadka wacyi gelinaysa oo munkarka ka hadlaysa labada qodob ee dadkan ku noolaayeen ku asturayeen culimada ka hadashay ma jirto oo guriyo weyn intay dhisteen oo dabada la galeen yaa midna wuxuu ku biiray nin murtadiin iyo gaalo ku biiray ka kalantana kuwa kama aqleer oo jawaasis buu yahaysna meel uu culimada weyn wataa wuxuu ka hadli karaa ma jirto markii laga hadlayo nimanka la yiraahdo ii sheegay in laga hadlayo nimankan dagaalama unbaa indhaha la taagaa oo indhaha la xitaa oo la iska dhigaa rag wax fahansan oo culimada la iska dhigaa mooyeene meesha wax ka socda wax ii sheegay laga hadli karo ama ay ka hadli karaan ma ahan sababtoo ah nimanku waa ayna siisaba ninka wax siiya unbaa un ninka wax siiya unbuu shaqeeyaa ayuu dhan ay meel isku maatay weeye intaa waxaa sii dheer oo kalento balaayadan lasoo sallaxay ee lasoo salliday ee taleefoonada ah ee waaweynka ah ee balaayo dhan ku jirto ee xumaan dhan lasoo gelinhayo iyo facebookka youtubeka nataas oo laga daawanayo internetyadan iyo webabka goorida ee xumaan oo dhan lasoo geliyo ayaa iyaguna kow ka ah oo ninkii waa nin dhalinyaraa taleefoon weyn buu haystaa taleefoonka markuu haysto taleefoonkii buu gelayaa wuxuu gelayaa rag iyo dumar iyo balaayo gaala ee ugu talagasho oo isqurun ah ayuu gelayaa wixii buu soo deynayaa marka oo 24 markaad facebookka furto ayagoo lasoo dhigo dad social gareed arkayso oo kugu soo sheergareynayaan oo markaad youtube furto aad arkayso oo ayagoo dhanba xarun fasaad ah qofkii markuu wixii daawado waxaa kacaya jinsigiisa iyo dareenkiisa baa kacaya dareenkiisa markuu kacaano qofka u dhow buu aadayaa ayaana qayb bay ka yihiin intaasoo markii laisku soo duba ayuu kufsigu wuxuu noqonayaa wax noqday caada noqday oo iskaba oo iska caadi aba ta kale waxaa jiri jiray waqtigii horeento ninku hadduu gabar kufsado lamana guurin jirin walaashay lama guursan jirin hadda laakiin asay wax kufsaday baa ina derti loo dhiyo tii dad ugu xigta waa la guursanaysa marka waxaas markii laisku daro waxaa weeyaan waa fasahaad soo kordhay weye ugu dambeyntii aragtidaada sidee looga hortagi karaa falalka kufsiga waxaa looga hortagi karaa dadka in diinta la baro la tacliimiyo waa marka koowaad waxaa intaan taagil horta ka mid oo ka qayb qaadanaya iskuullada la dhiganhayo ee minhajka gaalada ku dhisan ee gabadha markay galaaska toddobaad iyo galaas sideed gaadho aanwilka uu gaadho nin iyo naag looga sheekeynayo iyo jinsi looga sheekeynayo iyo wax noocaasa looga hadlahayo in wax kale lagu qaadanayna iyana qayb bay ka yihiin waayo gabadh fasahaadsan oo cirkaa maraysa yaa ka hor imaanaysa meesha ka soo baxaysa meesha gabadhi gabar tarbiyaysan maha nin bay u tegaysaa meel bay ugu tegaysaa yaa u baneeyay inay qolka cidlaa ninka ugu tagto qolka markay cidlaa ugu tagto ninkii yaa ka cilhayo allah weyn waxaad ka soga cabsoyn cid ka cilaysa ma jirto marka in la qufsado laftirkooda dorku qayb bay ka yihiin in la qufsado laftirkooda qayb bay ka yihiin gabadh waana sharaf yarato gurigooda joogto guru aabahe joogto guru hooyada joogto ilaa carafkeeda oo ogaymanaya barta ay joogto ninkii raba inuu la sheekaysta rabana waa inay guriga hooyada ku ballamayso barta intay goor dhigto ay tirahaan soo fadhiso shaahiisii cabitaankiisi u geyso dhinacayga gamar dhigato ay kula sheekaysta la fadhiisato laakiin waxaan hadda sadex suuragala ma ahan see looga hortagi karaa hadday noqotan waxay noqon kartaa dadka in xumaanta laga reebo diintana la amro shareecada islaamkana lagu dhaqmo ilaa intaa la helana weligeed laga bixi maayo kufsi iyo xumaan oo dhan laga bixi maayo wabillahi tawfiiq kaasi wuxuu ahaa ibnu muflix markaana ku soo dhawaada dad nala soo xiriiray oo aragti ka dhiibtay falalka kufsiga la xiriira ee soo badanaya walaalayaal saad ogtihiinba waayahan dambe waxaa kusoo kordhay soomaaliya kufsi waxaana shaki la-aana qof kasta wuxuu og yahay inuu xaaraan yahay kufsiga waxaa looga hortagi karana qof kasta oo caqli lena uu og yahay balse dadka badankoodna waa iska indhitaraan sidoo kale waxaa shaki la-aana in kufsigan waayahan dambe kusoo kordhay soomaaliya uu xiriir la leeyahay barnaamijka waayahan ay dhoodhoobayaan kuwaana ay wadwadaan ay leeyihiin xeerka jinsiga inuu xiriir la leeyahay waa shaki la-aan maxaa yeelay berigii horeba sidaan umuusan badnayne maxaa hadda badiyey soo kordhiyey barnaamijkan kufsigan oo soo badiyey marka taas waa qof kasta oo garaad leh uu dareemi kara inuu xiriir la leeyahay barnaamijka asagaa waxaa lagu hortagi karaa isleeyahay waxaa lagu hortagi karaa kaliya sharciyada islaamka waxay ka qabto in lagu fuliyo dadka caadeystay ee kufsiga aniga hadii aan raayigeyga ka dhibto waxaan leeyahay horta wallahi waa arin aad iyo aad u murugo badan oo u dhibaato badan maadaama maalin walbo gabdhaheeni muslimiinta ahaa iyo hooyooyinkeena soomaaliyeed in la dhibaateeyo maalin walbo aan maqalno kulay dhibaatada maalin walbo anigana dad awoodaho yacni wax ka qaban karnaan ahaynin aniga horta waxaan qabaa ra'yi ahaanteyda haddii aan ra'yi ka dhibto qof walbo oo ku dhaqaaqo falkaas kufsiga waxaan leeyahay tilaabada sharci waafaqsan in la marsiiyo ayaan qabaa qofkaas wixii uu muteystayna la marsiiyo wallahi bilaani horta aad iyo aad baan ugu murugooday hooyaday maanta waa maqlay oo magaalada yacni degmada afgooye lagu kufsaday kulley waxaan leeyahay dhibaatadeeda dheef ilaahay ha ugu bedelo kulley arxan laabaa saas u galay waa midaan ilaahay ka xishoonayna ilaahay ka furti waaye waxyaalaha oo lagu hortagi karo kufsiga waxaa ka mid ah الحل الوحيد الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه حالك وكلئه ولغهرتيك روكفسي لباتوين كان صنغنا وحوي هاي كتابك إله إنه الله أبطوه إيه سنة النبي الله أبطوه من حكم كينا إنه نقضوه كتابك إله إيه سنة النبي إنه نقضوه لابد أن نترك ماذا الديمقراطية معنى هذا الصور كان إسكاك التقنوه oo hukunkiina aan ka dhigino kitaabka Ilaahay ee sunnada Nabiga. Imaamalku wuxuu dhahay la yuslah aakhirahaadii umma illa bima salah awwalaha. Yaana ummada ma hagaagayso illa umudii hore waxay ku hagaagtay lemaane ama umudii hore waxay ku liibaneen la ku liibane wa saxaabadii waxay ku liibaneen kitaabka Ilaahay iyo tatbiiq sunna sunnada ayagu tatbiqaayaan sunnada ayagu ku dhaqmaayaan waa id kasta waa la isgarana Soomaaligu way istaqaanaa sida hadda dabagalka lagu sameeyo way fududahay waayo ninka wax kufsada waa la garanayaa dadkiisa nabadoon buu leeyahay dad buu leeyahay dad uu ka dhashay cunug yarka amba gabadha yarta oo hadda afgooyeysan ka dhacday iyo kuwa xamar ka dhacay oo ninku intuu maxaanku yiraahdaa labada guriga u dhaxeeyay intuu gabadha qabtay oo qolka la galay oo walaashiisna gaariga ay saartay sida hadda ay sheegayaan dadku qoyskaas qoyska diriska la ah iyo dadeed u socotay guriga gel rabtay ambaha barrintiisa la sheegay waxa way dhex u galay qolku la galay gabadhii islaantii markii ka dhaydi maagta wuxuu ku yiri waan ku dilayaa marka arintaas waa wax la yaqaano dadkoodu waa la garanayaa marka waxaan ku talinayaa dadka mujaahidiinta ilaahay diintiisa u taagan khayr Allah siiyo iyo wax Allah wixii oo muslimiin ah oo arintaa ka dhidhin kara waa waajibna wada saaran in arrinta laga shaqeeyo oo dadkoodi iyo dadkaas inta la raadiyo dadka wadanka laga zuuliyo arrinta noocaas ah waa la dagaalan diimeed waa la dalan jiritaanka ummada Soomaaliya oo muslimiinta in la dhaqan xumeeyo oo fikradooda afkaartooda la bedelo waxa weeye waxa bedelmay gabdhihii haddana waxay ku socotaa in maxaanku yiraahdo la sii bedelo dhaqankii kale haddana fuxshiga ahaa wadanka laga hirgelinaya marka anigu waxa tala ahaan ila ah dadkan uqaashooda iyo wax garadkooda in wax laga weydiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa salaam iyo warbaahinta islaamiga al-furqaan hadaan fikirkayga ka dhiibto horta waa dhibaato soo korodhay oo ku soo korodhay ummadda marka wax looga bixi karaana iyadoo loo noqdo kitaabka alle iyo sunnada nabiga waxyooga dhiiri gelinayana waxaa ka mid a waxyaabahan iminka la wadwadee ay yidhaahdaan ama xeerka kufsiga ama ma garanaysaa jinsiga waxay doonayaan inay ugu magacdaraane waxya u dhiiri gelinaya weeyaan oo ma garanaysaa ee ku yeelanaya raad iyo saameyn waayo qofka haddii wixii la yidhaahdo marka waxaa samayso waxaya waxaa weeyaan ciqaabtaadu oo laga bedelo dee harkii shareecada islaamku ay dhigtay qof walba ay xuduudii ay u dhigtay marka la yiri waa lagaa bedelo waxa lagu dhigay sharci qofkii dee wuxuu soconayaa waxna wax fuduud aad ka bixi karayso bilmitalan haddii lagu xidho oo kale lacag lagaa qaado oo kale waxaad ka bixi karayso ma garanaysaa saas uu fikirayaa haa waxaan qabaa inuu fikradda ah inay dhiirigelinayso arrinkaasi kufsiga iyo hawsha keliya waxa looga bixi karaana waa qofkii waxaa ku kaa shareecada islaamka la waafajiyo saasa looga bixi karaa sideedabana dadku dhibaatada waxay kaga bixi karaan un iyagoo diinta alle ku dhaqma taas unbaa magaranaysaa ee xalka iyo uu ku jira nasiinada iyo magaranaysaa ee horumarku wixii kale wadadii kale la maraabo waa dib u dhac iyo lagooyo iyo dhibaato هذه آدم السلام والبهين تسلامي. السلام عليكم ورحمة الله. فمنه ارتويت أنا الظامي. مناسبت که بعدی دگمه تیغلو و یا لغوسو گبگبی دوره مدت دو بلادو سعوتی معلمین تدکسی دا قرآن که دگمه داس صدن معلن یا کفاید استی دوره دن مد که مده معلمین تکفاید استی دوره دا یا که هدلی فضل قولی یه علمگا الحمد لله الذي اكرمنا بالقرآن و اعزنا بتعليمه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وأشهد أن لا إله إلا الله القائل إن الذين يتلون كتاب الله وأشهد أن محمدا رسول الله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد أيها الناس إن هذا القرآن الذي بين أيدينا نتلوه ونسمعه ونحفظه هو كلام ربنا سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته ووصفه سبحانه بأوصاف عظيمة ووصفه سبحانه وتعالى بأنه موعظة وشفاء وهدى قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ووصفه بأنه روح تحيا به القلوب وأنه هدى الله يهدي به من يشاء قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ووصفه بأنه يهدي للطريق المستقيم قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما وأخبر أن الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن لكمال تأثيره في القلوب والنفوس لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وفي صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع وهو عليه شاق له أجران. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وحقرت كسو قيب قلي قبل قبل الدورة ذايا كلمات كسو جيدي. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى مهد بضن لي مهد بالله ويرنماد من الله إلهي سبحانه وتعالى أنكم مهديان نمعده نتيذن أقرسن إتيذن موغتب. الحمد لله إلهي أنكم مهديان ثم ما يمهديان ولا إذا إسلامي باي وبكول، وخاصة حركة الشباب المجاهدين qof walba oo maaranay arintan ku dhidhici yahay maad naqaan allah barakeeyo may kale aan maad naqaane bahda andalus oo runtii isku hagaajiday si kasta magaaladan runtii wal ogii wali ku jar jaray oo muqda wali nuur hada ku jaran wal ogii oo runtii si walba ma aragnay ee daacwadii dadka ka deersi wayta jazaakumullahu khayra jazaa walana may kale aan maad naqaane marta sharafta walaalaha muslimiinta oo xafladan uu ku qayb galay yaa ma hadnaqaan may kale ma hadnaqay beeli marane kaalmayti macahadkan ama madrasadan awu darda kunti oo isku hel saartay meelum hadee sidii intii walba galati dhamaan may leena insha Allah. Jazaakumullahu khayran jazaa walana insha Allah ikhwa kullayba wal aragahay wala meel ku muuqdo ilaahayna kama hadsan may kale ma hadnaqaa akhwaano meelum wali xaaladii ahaayti way ogii sanawaad ka hor ee xaaladii wal goraday ma ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka mahadiyaan in macdan ilaahay geek nasii miskunnagana sababa ilaahay sababay ragba habeen iyo maalan injeed in surun oo suquurka surun amnigan iyo saqaraarkan ilaahay sababan ka dhiki maylena kiidii oo shahiidi ilaahay subxaanahu wa ta'aala shahaadiid ha ku aqbalo kiidii oo dhaawacna maylena ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha bogsiyo أغانتي يوكو تبين ما إلنا إلهي سبحانه وتعالى أن كالما يا إلهي كوا كتابك يا دينك إلهي إنجر قاري الله كدكو إخواني كل يقير السنة والكلاء أنا شغاو قابل بان الله هين ما إلا دير داري ما يعرضدي أو جيه الدنيا نلقري ما يكلا يرمتي أن مهد نغي أو أن وليك أن نهل مامانا معلن كي نمكن والباري أو رمتي بلا ميتال إلهي سبحانه وتعالى حفظه كربد بسليين إلهي هكو قوي. إخواني مركا إن شاء الله ما إلا درد عرمي عرضدي أم يلون ولا كبري أخواني وأرقا هاي تانج مقالة ما هي روغي جاني بيلا أفر بغل هوري إلا ما يلقو بالله راوة ديغان كان دقمد انتياغل ودقن ما هي روغنا يو أهل لن مجويد اللي مقالان ديغان كان هل قفو تدي لكوي دي لك أرالي مقالان ولي لنك إنو شاني إني دور بلودني لروغي لن دكسين إدم في دوحات اللي أران يا هر روغني حدنا ما يألفن والدنا إلهي سبحانه وتعالى كما هتسنة in af soddon i afar ma shan macalan oo mujawidiin oo deegaankan ha ku jeeda halnay ilaahay ba kama hadsan wali baan runtii arantiyeeda sabab annaga tay dada nafti oo hore dhiigsho deediyeen la faasho fariirsho gaala dili guudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhow waxa wareysiyada oo qodobo kala duwan aad ku dhageysateen. Tani ayaa intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.